তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ তৃতীয় ব্রাহ্মণ, তৃতীয় ব্রাহ্মণ নেই, তৃতীয় অধ্যায় কি চতুর্থ ব্রাহ্মণ মে ইয়ে হো গিয়া অভি নিকালো একশো 803 পৃষ্ঠা নিকালো, কাল হো গিয়া পুরা ইয়ে হে সত্য পহলে আয়া ইয়ে হ্যাঁ অভি উষত চাকরায়ণ উষত ব্রাহ্মণ আমি ইয়াজ্ঞবর্কে সে প্রশ্ন ইয়ে সাক্ষাৎ অপরিখ্যাত ব্রহ্ম তন্দমিবাচক ইস্কি উপর একা কারকাদিবশাৎ জিতনে বস্তু উপলভ্যতে সব ক্রিয়াফলম মিথ্যা হে সব 35 হো গিয়া থা ইস্কি উপর শঙ্কা হে ক্রিয়াকার করিব 136 কি টিকা ক্রিয়াকার করিব তৎফলস্যাপি কল্পিতত্বম কি নস্যাৎ জিতনে কুছ হে কারকাদিবশাৎ কর্তা ক্রিয়া করণ আদি কে সে যে কিছু যাবত কিঞ্চিত উপলভ্যতে যে কিছু উপলব্ধ হতা হয় সব ক্রিয়াফল হে ও অনপেক্ষিত তত্ত্বক মিথ্যা হে তত্ত্বকে বিনা কল্পিত সব হে ক্রিয়াকারক যদি কল্পিত হো গিয়া তৎফল চাপি কল্পিততম ক্রিয়াকারক ক্রিয়া জ্ঞান ক্রিয়াকে ফল ফল হে চৈতন্য জ্ঞান ক্রিয়া সে আবরণ কি নিবৃত্তি হতি আবরণ নিবৃত্তি রূপ অভিব্যক্তি আবরণ নিবৃত্তি অভিব্যক্তি একে আবরণ নিবৃত্তি রূপ অভিব্যক্তি মত চৈতন্য ফল হে অধিষ্ঠান শঙ্কা হে সারে বস্তু মিথ্যা হয় তো উসকা অধিষ্ঠান মিথ্যা হো ফল হে চৈতন্যম আবরণ নিবৃত্তি রূপ অভিব্যক্তি মত চৈতন্যম অভি অভি রতন পরামে আয়তা চৈতন্য ফলম ওই কল্পিতত্ব কি ন স্যাত ইতি আশঙ্কা বস্তুধীনায়তো বিদ্যা কর্তৃধীনা ক্রিয়া খিলা কর্ত্রাদি চাত্মমোহোত্থং বস্তু সিদ্ধং সতো দ্বয়ম্ যতঃ বিদ্যা বস্তুধীনা অখিলা ক্রিয়া কর্তৃধীনা কর্তাদি চ আত্মমোহোত্থম আত্মন মোহোত্ম মোহা উত্তিষ্ঠতি আত্মাকে অজ্ঞান সে কর্তাদি সব ঘে কর্তাদি মোহ সে উৎপন্ন হন সে জ্ঞান সে মোহ নিবৃত হন সে সারে কর্তাদি ক্রিয়া কিছু কর্তৃধীনা ক্রিয়া জিতনে সব নিবৃত হয়ে যায় তো অধিষ্ঠান বস্তু সিদ্ধম সত অদ্বয়ম সারে ক্রিয়া ক্রিয়াফল সব কিছু ক্রিয়াফল ক্রিয়া সব কিছু নিবৃত হয়ে যায় হনে পর ক্যা রেগা অধিষ্ঠান অদ্বয়ম বস্তু সত সিদ্ধম উসকা সাধক কই জরুরত নেই বিদ্যা বস্তু অনুসারিত্বাৎ বস্তু অনুসারে ক্রিয়াকারকশ্চ আবিদ্যত্বাৎ ক্রিয়াকারকস্ব আবিদ্যকে হে অবিদ্যা সে অবিদ্যানিবৃত তদ্ধ্বস্তৌ তদ্ধ্বস্তি সদৃশ তৎপশে অবিদ্যাধ্বস্তৌ তৎকার্যে ক্রিয়াদি ধ্বস্তি অবিদ্যা কার্যে ক্রিয়াকারক সব ধ্বস্ত ক্রিয়াকারক সব ধ্বস্ত হলে পর আত্মবস্তু কূটস্থম অধিষ্ঠান আত্মবস্তু কূটস্থম সত অদ্বয়ম স্যাত বিদ্যা অবিদ্যা নিবৃত্তিয়া তৎ কার্যকারকাদি নিবৃত্তি দৃষ্টান্তেন স্পর্শয়তি অবিদ্যা নিবৃত্তি হন সে তৎ কার্য অবিদ্যা কার্য কারকাদি নিবৃত্তি দৃষ্টান্তেন স্পর্শতি কারকাণি কারকাণি পমৃধ্নাতি বিদ্যা বীজমিবোসরম তৎকারণোপমর্দিত্বাজ জন্ম নৈব ন কারকম উপমর্দিত্বাদ বনা হে উপমার্দি দীর্ঘ আকার কটাব হ্যাঁ বিদ্যা কারকাণি উপমৃধ্নাতি কারকাকে উপমৃধ্নাতি তৎকারণ উপমর্দিত্বাদ तत्कारण कारकेषां कारकानां कारणस्य अविद्यायाः उपमर्द अविद्या उपमर्द अविद्या उपमर्दित्वात् कारकाणि उपमर्द्याति विद्या तत्कारण उपमर्दित्वात् कारकाणि उपमर्द्याति उसरं बीजमिव उसरं यथा बीजम उपमर्द्याति बीज डाले तो बीज नष्ट हो जाता है तो अविद्या नष्ट होने से अविद्या कार्य कारण उपमर्द्याति विद्या अब कैसे जन्म नहीं वो विद्या तो कारक नहीं अभिव्यंजिका है कैसे उपमर्दनाती निवृत्ति कैसे करेगी जन्म नहीं वो विद्या की उत्पत्ति मात्र से अविद्या की निवृत्ति होती अविद्या निवृत्ति कार्य नष्ट हो गया न कारकम विद्या कारकम न न कारकम विद्या वस्तु व्यनक्ति एव वस्तु की अभिव्यक्ति करती न भावम अभावम वा करोती भाव अभाव कुछ नहीं करती विद्या तत्कथम अज्ञान आदि निवृत्ति शंका है तो ज्ञान आदि की निवृत्ति करें तो अभाव कैसे करेगी वो तो केवल वस्तु की अभिव्यक्ति करेगी इति आशंका है जन्म नहीं वो जन्म से ही अज्ञान की निवृत्ति साई सोत्पत्ति मात्रेण वस्तु स्फुटयती तद अज्ञानम नान्तरिकता निवर्तयती अर्थात पूर्वपक्षी की शंका क्या है ज्ञान वस्तु का अभिव्यक्ति करेगी कुछ कारक नहीं है तो अविद्या की निवृत्ति कैसे करेगी तो ये स्वोत्पत्ति मात्र न वस्तु को स्पष्ट अभिव्यक्त करते हुए अवश्य मैं भी उनसे अज्ञान को निवृत्ति कर देगी ऐसे प्रकाश वस्तु को प्रकाश करती किंतु वस्तु अनांतरिकता तम निवर्तती न व्यापारांतर न अन्य कोई व्यापार करना जरूरत नहीं पड़ता विद्या अविद्या की निवृत्ति के लिए अथ अज्ञानादि ध्वंस्यपि विज्ञानम आत्माशय अज्ञान अज्ञान कार्य ध्वंस विज्ञान हुआ आत्मा में रहेगा इसलिए क्या होगा आत्मा ने सविशेषता ऐसा संकहन से तत्र प्रमात्रीति प्रमातृपरिणामत्वात् प्रमा सिद्धि प्रमातरी प्रमात्रव्यवधानेन संविदेवन वृत्तिभिः ये पहले कौन से पुत्र था अच्छा नहीं देते हैं आठ से तीन पृष्ठ में हाँ प्रमात्र प्रमात्र परिणामत्वात् प्रमाता का परिणाम है प्रमातरी प्रमात्र अभिधान अव्यवधान है न संविदेव प्रमा सिद्धि न वृत्ति भी प्रमाता का परिणाम होने से प्रमा की सिद्धि होगी प्रमात्र अव्यवधान है न प्रमाता के लिए अपरोक्ष होकर के अव्यवधान है न प्रमात्र अव्यवधान है न तादात्म्य न प्रमा सिद्धि प्रमातरी संविदेव और प्रमा की सिद्धि के न संविदा संविद ज्ञान साकी के द्वारा सिद्धि न वृत्ति भी वृत्ति से को न सिद्धि प्रमा की सिद्धि न टीका में प्रमा सिद्धि संविद इति संबंध प्रमाद में प्रमाता में प्रमा की प्रमा है वो प्रमा प्रमात्र का परिणाम है उसकी सिद्धि होती साक्षी के द्वारा ज्ञानस्य कोई कहते ज्ञान का मुरारी मिश्र मीमांसक ज्ञातता लिंग से ज्ञान का अनुमान करते ज्ञान से फल लिंग अनुमेयत्वात् न साक्षी वेद्यता इति केचित ज्ञान होता है अनुमेय फल लिंगे न अनुमेयत्वात् ज्ञातता के ज्ञातता को स्वप्रकाश मान करके प्राकट्य ज्ञातता उस लिंग से ज्ञान से अनुमेयत्वात् साक्षी वेद्यता न यदि केचित तान प्रत्याह प्रमात्र अव्यवधान न प्रमा सिद्धि प्रमात अव्यवधान साक्षात प्रमात्र अव्यवधान अपरोक्ष साभासम अंतकरणम तद्गत ज्ञानंच नित्यानुवर्षितम प्रमाता हुआ साभासम अंतकरणम अंतकरण चिदाभास विष्ट अंतकरण और उसमें तद्गत जो ज्ञान है मृति ज्ञान नित्यानुभव सिद्धम नित्यानुभव है न सिद्धम ससंविधि प्रमातृ मानवर मेत्व अभाव साधयति प्रमातृ मान वो मेय नहीं है प्रमातृ और ज्ञान मेय नहीं मतलब प्रमाता का विषय नहीं मेय प्रमाता निष्ठ प्रमा का विषय नहीं, प्रमाता और ज्ञान, प्रमाण का अर्थ ज्ञान, ज्ञान में मेयत्व नहीं, प्रमाता में मेयत्व नहीं। हाँ मेयत्व साक्षी भाषी होने से साधयती प्रमात्रंतर मात्र मात्रंतर व्यपेक्षायाम मातुर्मानांतरे मिते दुर्वारत्वात् प्रसंगस्य ह्यनवस्था प्रसज्यते। मातुर्मानांतरे व्यपेक्षायाम प्रमाता यदि अन्य प्रमाति की अपेक्षा करें स्वसिद्धि के लिए, इस प्रकार मिते है मानांतर अपेक्षा व्यपेक्षा है। मिति यदि प्रमा मिति प्रमा दूसरे प्रमा की अपेक्षा करे स्वसिद्धि के लिए, प्रसंग से दुर्वारत्वाद अनवस्था प्रसज्यते। फिर प्रसंग प्रमाता की सिद्ध अन्य प्रमाता, उसकी सिद्ध अन्य प्रमाता, मिति की सिद्धि मित्यंतर, मिति की सिद्धि मित्यंतर अनवस्था। मातुर्मात्रांतरे मानस च मानांतर व्यपेक्षायाम मान का अर्थ ज्ञान है, मित्रिमान तत्र तत्र प्रसंग से दुर्वारत्वाद द्विधा अनवस्था, दो अनवस्था दोनों प्रकार, प्रमात्र सिद्धि के लिए अनवस्था, ज्ञान सिद्धि के लिए। फल से फलांतर अपेक्षायाम अपनी तुल्यानवस्थाया फल भी फलांतर की अपेक्षा करे, अधिष्ठान चैतन्य को प्रकाश करने के और किसी अधिष्ठान चैतन्य अपेक्षाया ख्या दीर्घम अपनी अनवस्था तुल्याति वक्तुम ही शब्द, ही शब्द ज्ञान अवस्था प्रसिद्ध है। ये बना अपेक्षायाम, अपेक्षायाम वस्तु स्वाभाव्यात इत्यादि भाष्यार्थ उपयोगित न, वस्तु स्वाभाव्यात ऐसे कहा था प्रकाशवान, अव्याकृत प्रक्रिया उत्तम अनुस्मार्य, अव्याकृत प्रक्रिया में जो कहा था उसको अनुस्मरण करके, संप्रति वस्तु स्वाभाव्यमेव आश्रित्य, वस्तु स्वाभाव्य को आश्रय करके तद्गतम अविद्याकृतम रूपम व्याख्यातुम, आत्मवस्तु निष्ठ शुद्ध चेतन निष्ठ अविद्याकृतम रूपम, अविद्याकृत रूप को कहने के लिए व्यवहार दशायाम प्रमाण प्रक्रिया में, व्यवहार काल में कैसे प्रमाण ज्ञान होता है प्रक्रिया बताते हैं प्रमात्रिति, प्रमात्रतिशय नैव कारणं स्यात् प्रमात्रपि विज्ञानातिशयं सिद्धेन मानं निश्चयवत् तथा। प्रमात्रपि प्रमात्र अतिशय नैव कारणम स्यात्, प्रमात्रिकत अतिशय नैव कारणम स्यात्, प्रमाता कारण होगा अतिशय नैव कारणम स्यात्, और विज्ञानातिशयम सिद्धेत, विज्ञान अतिशय यस्य विज्ञानातिशयम प्रमात्रि, प्रमात्र अपि विज्ञानातिशयम विज्ञानम अतिशय यस्मिन् यस्य तत् प्रमात्रि विज्ञानातिशयम, विज्ञान से अतिशय सिद्ध मानम तथा मानम निश्चयवत, मानम ज्ञान है निश्चयवत, निश्चय वाला ही ज्ञान वृत्ति ज्ञान है, अंत में निश्चय होगा। 40 साभासम अंतकरणम प्रमात्री, प्रमात्री हो गया साभासम अंतकरणम, ज्ञानम प्रति कारणत्वानुप अन्यथानुपपत्ति कल्पित, ज्ञानम प्रति कारण तो पहले बना है नहीं बना है, हाँ ये में कारण तो पाठ है, ये कौन सी पुस्तक है यहाँ का अच्छा आनंद आश्रम, इसमें बड़े महाराज वाले है प्रथम, अच्छा कर्ण कारण, कर्ण तो पहले से है देख बड़े महाराज वाले पुस्तक, हाँ अच्छा पहले ही किया था और ज्ञान को बना करके कर्ण बनाया था, रखा है। और बड़े प्रमातृ ज्ञान के एक पद क्या क्या एक पद क्या अच्छा तो ठीक है, पहले उस किया था तो ऐसा होता ठीक होगा। तो सावासम अंतकरणम अभी मैं देखा सावासम अंतकरण प्रमातृ ज्ञान प्रति कारण तो अन्यथा अनुपदा। तो इसमें क्या क्या प्रमातृ ज्ञानम तस्य करणम प्रमातृ ज्ञानम तस्य करणम करण तो अन्यथा अनुपपत्ति कल्पित अन्यथा भावाख्य अतिशय नैव तस्य करणम कारण है क्या बड़े महाराज जी पता अच्छा कारण पहले था तो परमात्र ज्ञान एक पद बड़े महाराज जी ने बनाया पहले मुद्रित अच्छा इसे पाठ है किंतु ये पाठ काम ठीक है। देखे साभाषम अंतकरण प्रमात्रि आभाष विशिष्ट अंतकरण प्रमात्रि हो गया। ज्ञान प्रति कारणत्व अन्यथा अनुपपत्ति कल्पित हाँ और प्रमाता ज्ञान के प्रति कारण ज्ञान प्रति कारणत्व अन्यथा अनुपपत्ति कल्पित अन्यथा भाव आख्य अतिशय नैव अन्यथा भाव अतिशय होगा तो कारण बनेगा ना। ज्ञान के प्रति कारण है तो कारण तो अन्यथा अनुभूति यदि कुछ अन्यथा भाव नहीं होगा तो कारण तो नहीं हो सकता है। प्रमाता जो कारण है ज्ञान के प्रति कारण है अन्यथा अनुभूति अतिशय बिना प्रमाता में अन्यथा भाव कुछ परिवर्तन के बिना ज्ञान प्रति कारणत्व न उपपत्ति इसे कारण तो अन्यथा अनुपत्ति से कल्पित हो गया अन्यथा भाव वो अन्यथा भाव ही अतिशय है अन्यथा भाव आख्य अतिशय नहीं वह तस्य कारणम ज्ञान से कारणम प्रमाति कारणम कस्य ज्ञान से तस्य ज्ञान से कारणम प्रमात्रि ज्ञान प्रति कारण तो जो पहले कहा ज्ञान प्रति कारण तो अनुपपत्ति कल्पित अन्यथा भाव आख्य अतिशय नहीं वह अतिशय नहीं वह सावासम अंतकरणम ज्ञान से कारणम अतिशय उत्पत्ति अनंतरम जो अतिशय उत्पन्न होगा अतिशय उत्पत्ति अनंतरम तदैव प्रमात्रि वही प्रमाता जो अतिशय उत्पन्न होने के बाद ज्ञानाख्य अतिशय विशिष्टम सिद्ध्यति अतिशय भी क्या है ज्ञान ही अतिशय है ज्ञानाख्य अतिशय विशिष्टम सिद्ध तभी ज्ञानाख्य अतिशय विशिष्ट ही प्रमाता सिद्ध होगा। ततो ज्ञान शब्दित मानम जो ज्ञान शब्दित मानम विषय निश्चय फल से श्लोक में नहीं मानम निश्चय तथा ज्ञान शब्दित मानम ज्ञान शब्द मान विषय निश्चय फल शिरस्कम भवती निश्चयवत निश्चय फल शिरस्कम भवती ज्ञानम जो मान दिया है मानम ज्ञान शब्दितम ज्ञान शब्देन उक्तम मानम ज्ञान शब्देन उक्तम ज्ञान विज्ञान अतिशय जो ज्ञान विज्ञान अतिशय में क्या है ज्ञान है विज्ञान अतिशय है वही मानम जो मान दिया जिस मान को ज्ञान शब्द से कहा विज्ञान शब्द से कहा निश्चयवत निश्चय वाला होता है निश्चय फल से रकम अर्थात जो ज्ञान है मान जिसको कहते अंत में निश्चय होगा निश्चय फल निश्चय फलम सिर सिर यस अंत में जिसकी आती अपीर अवधारणे प्रमात्रपि प्रमात्रेव अपि प्रमात्रेव विज्ञानातिशय सिद्ध्यते प्रमाते विज्ञान अतिशय होता है तथेति क्रिया अनुसज्यते क्रिया है तथा सिद्ध्येत विज्ञानातिशय सिद्ध्येत प्रमात्रपि प्रमात्रपि प्रमात्रेव विज्ञानातिशय सिद्ध्येत विज्ञानातिशय बहुवचन समासे तो उसे प्रमाता जो है ज्ञान के प्रति कारण है तो उसमें कुछ अतिशय चाहिए वही अतिशय ज्ञान के अतिशय से कारण होगा, और वो कारण जो प्रमाता है विषय प्रकाश करने के लिए कारण है ज्ञान के लिए, वो तस्य कारणम अतिशय उत्पत्ति अनंतरम प्रमाता होता है ज्ञान आख्य अतिशय विशिष्ट होगा, अतिशय विशिष्ट होगा वही ज्ञान था ज्ञान सद्य निश्चय से आकार उत्तिपूर्वकम तेन तुल्य आकारत्व ज्ञान सीता। निश्चय में आकार है तत्पूर्वक ज्ञान भी आकार हो जाएगा, निश्चय होता है ज्ञान का फल, फल में आकार होने से ज्ञान भी तदाकार है। मेय मेया साधारणात्मोत्थ रूपवान निश्चय हो यथा बाह्य मेय प्रधानत्वे सत्य साधारण अर्थ दी मेयस्य असाधारण आत्मस्वरूप उत्पृष्ट उत्थ उत्पन्न रूपवान निश्चय, निश्चय हो गया प्रमेय के विशेष असाधारण स्वरूप से उत्पन्न होता है निश्चय। प्रमेय के अनुसार निश्चय होता है यथा निश्चय मेय साधारण आत्मोत्तर रूपवान बाह्य मेय प्रधानत्व सति असाधारण अर्थक धी मेय प्रधान होने से असाधारण अर्थ प्रधान असाधारण अर्थात बुद्धि होती निश्चय बाह्य मेय प्रधान बाह्य मेय से प्रधान मेय प्रधान होकर के असाधारण अर्थ ज्ञान होता है। इतलिस घटाधर मेयस्य असाधारण आत्मना अभिव्यक्त आकार विशिष्ट मान फलभूत निश्चय। मान है ज्ञान वृत्ति ज्ञान उसके फलभूत निश्चय मान फलभूत निश्चय मेय असाधारण आत्मना अभिव्यक्त होता है आकार विशिष्ट होता है। मेय जैसे है तो अभिव्यक्त आकार विशिष्ट प्रमा है प्रमा ज्ञान है। तथा ज्ञान से ज्ञान जो है घटादि प्रधान कृत प्रवृत्तत्व सति घटादि प्रधान कर प्रवृत्त होने पर आगे घटोयम घटोमिति घटादि असाधारण आकार आवधि निश्चय जिस प्रकार प्रमेय आकार हुआ घटाकार उसी प्रकार जो ज्ञान है वो भी घटादि असाधारण आकार धि बुद्धि ये धि बुद्धि है और निश्चय को कर दिया फल उदेति मान तत्फल तुल्याकार था फल घटा आकार होने से मान भी तदाकार घटाकार है बुद्धि। कदा विशेष प्राधान्यम नहीं फल तदाकार में नहीं फल तो प्रमेय जो अभिवदत चैतन्य चैतन्य जो घटा है घटा वो तदाकार ही निश्चय होगा तभी निश्चय होगा उसके होने से प्रमाण भी तदाकार है। पहले प्रमाण में तदाकार कैसे आएगा वृत्ति आने के लिए वो निश्चय तदाकार है निश्चय क्या निश्चय प्रमेय और निश्चय क्या आकार मान होगा। हम ऐसे कहते हम घटाकार वृत्ति जाते घटाकार वृत्ति शब्द से पहले कहते किंतु घटाकार वृत्ति आकार में आकार कैसे आएगी वृत्ति में विषय का निश्चय के बिना वृत्ति में तदाकार तो कैसे आएगी तो प्रमेय निश्चय के अनुसार तदाकार तदाकार शब्द प्रयोग प्रयोग करते हैं। कदा विशेष प्राधान्यम मानादेश उपसर्जन तो तदा विषय प्रधान होगा और मान उपसर्जन कब होगा मान इति मान व्यापार काले स्याद बाह्य मेय उपसर्जनम आभासादि प्रमाणांतम तद विशिष्ट फलोत्थिते मान व्यापार काले मान का व्यापार काल में आभासादि प्रमाणांतम बाह्यमेय उपसर्जनम बाह्यमेय का उपसर्जन बाह्यमेय प्रधान षष्ठी समास बाह्यमेयस्य उपसर्जनम कौन आभासादि प्रमाणांतम आभासादि प्रमाण तो जितने सब है मेय प्रधान है, ये सब उपसर्जन है, क्योंकि तद विशिष्ट फल होते थे मेय विशिष्ट फल होते थे मेल विशिष्ट फल होने से। यदा मानम सफलम उत्पादित व्याप्रियते, फल उत्पादन के व्यापृत होता है, तदा तन्मान तत्कर्ता तद आभासच्च आभासादि प्रमाण तो सौ इतने तद घटादि प्रधानीकृत्य मेय उपसर्जन इस उपसर्जन रे मेय प्रधान घटादि द्वितीयांत प्रधानीकृत्य तद्गुणतया उपसर्जन होकर के तत्प्रवण घटादि प्रवण होता है प्रमाण ज्ञान करता सब, क्योंकि तद विशिष्ट फल होते थे तत् घटादि विशिष्टत्व न फल से होते थे उत्पत्ति इष्टत्वाद, इसलिए उस समय मेय प्रधान हो गया और बाकी सब उपसर्जन। हाँ एक गहदिक है कदा विशेष अप्राधान्यम बुद्धिश्च प्राधान्यम, अब विषय अप्रधान बुद्धि का अप्रधान तदा प्रमाण प्रमाण व्याप्रते स्तूर्ध्वम वासनाधान कारणात् मेयोपसर्जना बुद्धि स्मृत्या साक्षात् प्रतीयते। प्रमाण व्यापृतेस्तु ऊर्ध्वम वासनाधन कारणात् बुद्धि मेय उपसर्जना भवति साक्षात् स्मृत्या प्रतीयते, स्मृति के द्वारा प्रतीति होती तो मेय उपसर्जन है बुद्धि प्रधान है, प्रमाण व्यापार के बाद वासना होने से प्रमेय वहाँ गौण हो गया। प्रमाणम सफल निश्चय जनन व्यापार अनंतरम, फल निश्चय के अनंतर व्यापार होने के बाद कृतार्थ तो हो गया, निवर्तमान प्रमाणम स्वाश्रय मातरी प्रमाता में रहेगा, वासना में आधाय तद्रूपेण तिष्ठति, वासना तो विषय वासना लेकर के प्रमाता में रहा, तच्च तदात्मना स्थितम प्रमात्र रूप से रह करके अदृष्टादिवीर उद्बोधितम संस्कार स्मृति रूपेण उत्पद्यते, स्मरण काल में मेयम उपसर्जनी कृत्य बुद्धिर्भवति, हाँ घटादि प्रयोग गौण हो गया बुद्धि प्रधान इति तत्प्राधान्यम बुद्धेर तस्या बुद्धे प्राधान्यम मेय से च गुणता स्मृति। कदाचित ज्ञेय ज्ञान से च कदाचित प्राधान्यम चेत, कभी ज्ञान प्रधान कभी ज्ञेय प्रधान हो गया, तदा कथम एकमेव वस्तु प्रधानमिति समत सिद्धि, अब तो एक अधिष्ठान ही केवल प्रधान है बाकी सब कल्पित है, तत्र साक्षात इति साक्षात् कुर्वत् समात्मानं यदा लंबनतां व्रजेत कार्यकारण रूपस्य तदेवालंबनं मतम्। समात्मानम साक्षात् कुर्वत् यद आलम्बनताम व्रजेत कार्यकारण रूप से यद आलम्बनता व्रजेत तदेव, नहीं पहले समात्मानम साक्षात् कुर्वत् यद आलम्बनताम व्रजेत, कौन प्रमात्री प्रमाता समात्मानम यदालम्बनताम नहीं साक्षात कुर्वत यद आलम्बनताम व्रजेत, स्वस्वरूप का साक्षात्कार करते हुए जिसमें आश्रित होता है प्रमाता यद आलम्बनताम व्रजेत, यद आलम्बन व्यस्य यद आलम्बनकत्व जिसमें आश्रित होकर के अपने स्वरूप साक्षात्कार करता है, तदेव कार्यकारण रूपस्य आलम्बन मतम वही अधिष्ठान चैतन्य कार्यकारण रूप सबका आलम्बन है। प्रमाता साक्षात् कुर्वत कह प्रमाता प्रमात्री स्वम आत्मानम साक्षात कुर्वत यदा आलम्बनता अम्रजे जो आलम्बन में रहेगा यदा आलम्बन तत्व प्राप्त तदेव आलम्बन कार्यकारण रूप से मत सवृत्तिकम अंतकरणम साभासम प्रमात्र शब्दितम अंतकरण साभास प्रमाता है सवृत्तिकम अंतकरणम साभासम प्रमात्र शब्दितम स्व विषय साक्षात्कार प्रमात्र स्व अपने को स्व विषय बहुबरी है स्व विषय वैश्य साक्षात्कार से तत्व विषय साक्षात्कार कूटस्थ चैतन्य तादात्म्य आरोपाद आपादेत स्व साक्षात्कार कूटस्थ चैतन्य तादात्म्य आरोप होने से स्व विषय साक्षात्कार हुआ यत कूटस्थ अपरोक्ष चैतन्यम आश्रय तो स्वीकृत यदा आश्रयता आश्रय कौन अपरोक्ष कूटस्थ चैतन्य आश्रयत्व स्वीकृत आश्रितता गच्छति यदा आश्रयता का अर्थ कर दिया जिस कुट यदा आश्रितता गच्छति जिसमें आश्रित होता है स्वयं आश्रित प्रमाता आश्रित हो जाता है कुटस्थ चैतन्य में तदेव कुटस्थ चैतन्य यथोत चैतन्य कार्यकारण प्रपंच आलम्बन अधिष्ठान रज्जुरिव सर्पाद अधिष्ठान तस्य तद अविद्याभिलषितत्वात् तस्य प्रपंचस्य तद अविद्या अधिष्ठान अविद्याभिलषितत्वात् कार्य होने से तस्माद् एकमेव प्रधानमिति पक्षस्य न क्षति अधिष्ठान ही प्रधान है कुटस्थ चैतन्य अधिष्ठान प्रधान हुआ अनेक प्रधान उपगम कृत दोषाभावे भी अभी पहले क्या था कभी प्रमेय प्रधान कभी प्रमाण प्रधान निश्चय प्रधान हुआ था अब ये दोष नहीं वास्तव तो प्रधान एक अधिष्ठान चैतन्य होने से अनेक प्रधान कृत दोष नहीं होने पर भी किंतु मेय उपसर्जना बुद्धिबद्धता आपने माना स्मृति काल में मेय उपसर्जना बुद्धि मेय गौण होकर के बुद्धि प्रधान हो गई तो कौन सी बुद्धि स्मृति को दिया तो स्मृति में क्या होगा स्मृतेर मेय अंगीकाराद उपसर्जन हो गया किंतु मेय तो है ना स्मृतेर मेय विषय अंगीकाराद यदि विषय माने तो क्या हुआ अनालिंगित बाह्यार्थ स्मृति समतम त्यक्तम आपके मत है स्मृति क्या है अनालिंगित बाह्यार्थ अनालिंगित बाह्यर्थो यया स्मृति ऐसा अनालिंगित बाह्यर्थ ये कैसे तो मत त्यक्तम चेन्न त्या पूर्वोपलम्भ संस्कार समुत्थ स्मृतिर्विभ्रमात् वस्तुवृत्तातिवर्त्येष व्यापारः सार्वलौकिकः इसमें पूर्वोपलम्ब संस्कार समुत स्मृतिर स्मृतिर्विभ्रमा थे स्मृतिर स्मृति विभ्रमा बड़े महाराज जी का पुस्तक स्मृति विभ्रमा हाँ इसमें क्या लिखा है कुछ आपने हाँ स्मृतिर्विभ्रमाद इति पाठ आदि लिखा था स्मृतिर विभ्रमाद इति पाठ भाति करे मैंने टिप्पणी पहले लिखा था तो स्मृति अभी टीका देखने स्मृति पाठ ठीक लगता है पूर्वोपलम्ब संस्कारात विभ्रमात संस्कार समुत्त स्मृति पूर्वोपलम्ब संस्कार समुत्त स्मृति विभ्रमात वस्तुवृत्त अतिवर्ती से व्यापार सालोग ऐसा व्यापार सालोग वस्तुवृत्त अतिवर्ती एव स्विषय अनुभवजन संस्कार उत्था स्मृति स्मृति विभ्रमात स्विषय भाति इतना से पूर्वोपलम्ब संस्कार समुत्त स्मृति विभ्रमात सविषय भाति, जो इतना से सविषय भाति जोड़कर श्लोक अर्थ करना है। स्मृतिर पूर्वोपलम्ब संस्कार सम्मुख स्मृतिर विभ्रमा विभ्रमात सविषय भाति, ये सविषय भाति तीन अंश वार्तिक में अध्याय कर जोड़ना है। विभ्रमात सविषय भाति, स्मृति सविषय भाति, पूर्वोपलम्ब संस्कार सम्मुख स्मृतिर विभ्रमात। अतः सर्वस्मार्त व्यवहार व्यवहार वस्तु तो न वस्तु स्वरूप अनुसारी वस्तुवृत्त अतिवर्ती, ऐसे व्यापार जितने सब व्यवहार व्यापार है वस्तुवृत्त अतिवर्ती वस्तु स्वरूप अनुसारी न वस्तुवृत्त को अनुसरण नहीं करने वाले। वस्तुवृत्त अनुसार मतलब हाँ सविषय जैसे भान होने पर भी सविषय नहीं है। सर्व स्मार्त व्यवहार वस्तुतः न वस्तु स्वरूप अनुसारी, विषय स्वरूप विषय नहीं है, विषय के बिना ही स्मरण है, ये जो सिद्धांत हानि न सिद्धांत हानि। इसलिए पूर्वोपलम्ब संस्कार सम्मुख सम्मुख स्मृति विभ्रमात, यदि पूर्व सम कुछ लिखा है हाँ उसके अनुसार ये हो ठीक होता है। पूर्व संस्कार समुद्र स्मृति विभ्रमात हो नहीं लगता है, पहले भी उसमें देखा था और स्मृति विभ्रमात करने पर रेप के बिना वो नहीं लगता समाज करी स्मृति विभ्रमात स्मृति के हाँ अध्याय कर टीका में लगाए विभ्रमात। यदि अध्याय नहीं करेंगे रेप नहीं रहेगा तो स्मृति विभ्रमात कर कर आगे भी अन्वय नहीं हो पाता है। स्मृति विभ्रमात नहीं, स्मृति विभ्रमात का क्या है, स्मृति स्मृति स्वयं विभ्रम नहीं है, स्मृति स्मृति है वो स्मृति में सविषय का जो लगता है वो भ्रांति है, स्मृति स्वयं भ्रांति नहीं। स्मृति सविषय इव भाति भ्रांतिया, ज्ञान सविषय से स्मृति सविषय इव भ्रांति संस्कार जन्य होने का ना, स्मृति में सविषय इव भाति सविषय जो वो भ्रांति, इसे स्मृति के साथ विभ्रम का अन्वय नहीं होता है। स्मृति इति विभ्रमा इति अन्वय करना पड़ेगा, स्मृति इति विभ्रम स्मृति इति विभ्रम में नहीं है वो नहीं होगा, स्मृति के साथ विभ्रम का अन्वय नहीं होता है, स्मृति भ्रम नहीं, सविषय जो भान होता है भ्रांति। इसे टीका में स्पष्ट है सविषय अनुभवजन्य संस्कार होता है स्मृति भ्रांत्या सविषय वे भाति, स्मृति सविषय के जैसे भ्रांति से लगती है, इसलिए सर्वसमार्थ व्यवहार वस्तुतः विषय के बिना है ऐसे भ्रांति से सविषय लगता है, क्योंकि आगे कोई विषय को लेकर व्यवहार नहीं होता है। ये इतने तक है ना 45 तक या तो हाँ प्रमाण तो ज्ञान प्रमाकरण प्रमाण अप्रमाण का है प्रमाण की उत्पत्ति हाँ हाँ नहीं वेदांत तो प्रमाण तो प्रमाजनक है प्रमाण प्रमा का प्रमा की उत्पत्ति के लिए साधन, किंतु वेदांत के प्रमाण से वाक्य में जो तत्व सिद्ध वाक्य ज्ञान जनक होगा, किंतु उसके साथ साथ जो कहा गया है प्रपंच मिथ्यात्व तो, अद्वितीयत्व तो, परोक्ष रूप से समझवाता है। प्रपंच मिथ्यात्व तो भावना बार बार करने से सत्य तो बुद्धि शिथिल होती है और वैराग्य होता है, वो अंतगुण शुद्धि है। और वो श्रवण करते करते और वेद वाक्य वेद का श्रवण से वही श्रवण करते समय बाह्य विषय से हटा और बार बार प्रपंच मिथ्यात्व तो बुद्धि मनन करने के लिए कुछ प्रक्रिया, वही श्रवण मनन काल में वही तो करना होता है। वेदांत का तात्पर्य निर्णय करना है उसके बाद मनन करना है। ऐसे करते मनन करते तात्ति का तात्पर्य निश्चय का बार बार श्रुति कहती है अद्वितीय, और बार बार मनन करते यही करते अंतकरण शुद्धि होती है। विषय में सत्य तो बुद्धि व्यवहार करते समय राग द्वेष के उसमें लगते थे सत्य उद्युत बढ़ती है, और उसको छोड़कर बार बार अद्वितीय है, बार बार नये नानाती एक में बाद द्वितीयम इसे श्रवण करते करते फिर मनन करते करते शुद्ध होता है। और ज्ञान तो प्रमाण से होगा, ये शुद्ध होने पर होगा। शुद्धि के पहले काली तो केवल तत्वमसी तत्वमसी तो नहीं रटता है, वेदांत पूरा वाक्य का स्मरण करता है। प्रक्रिया आकाश आदि सृष्टि कही गई, ये सृष्टि में तात्पर्य नहीं, ये सब समझता है धीरे धीरे, थोड़ा समझ आता। नहीं तो आकाश आदि सृष्टि श्रुति में कही गई और मिथ्या कैसे होता है? बहुत लोग कहेगा आकाश आदि सृष्टि कही गई मिथ्या कैसे कहे, हम केवल देखते नहीं श्रुति में भी कही गई सृष्टि। तो सृष्टि में जो श्रुति में कही गई फलव सन्निधो अफलम तदंगम युति से समझता है। श्रवण काल में बहुत अंतकरण शुद्ध होने पर थोड़ा थोड़ा श्रवण समझता है, इसे इतने इतने तो समझता है। श्रुति कहती अद्वितीय है, श्रुति कहती ये सब मिथ्या है, श्रुति कहते आकाश आदि की सृष्टि जो कही गई वो उसमें उसका तात्पर्य नहीं है, इस प्रकार। ओम।